amone ci jahiliya kanu fil jahiliya iza mata rajul kana awliyahu ahq bi imraati sa bu nit masana fatu rek ñu di wëc gëna yi ñu jël ko tek ci loxam ibnu abbas neena lul jahiliya dañ ko def yalla ne yeen bu lañ ko defati bu kenn don na ti jigen ci far ku gis ko la bëgg dal jëlal bu ko la bëggut na séti kenen ndax jigen ñom tabarakallah bër nañu lool benen téré wala ta'dunuhun bulen len galankor ñom jigen ñi ngeen yor ñi fi ci seen bir kër bu len len galankor li tashabu bi ba'd ma ataytumuhun ngir ngeen mëna jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk manam may jigen xaliss mu lay seen nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak légui mu fay la alal ci ñibi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba dayal ci mom sokay baye mu ñibbi nang ko baye ak lam yor lepp mu ñibbi walé ko bul ca yam nang ko wutale yobbal bul ca yam nang ko def definu ñek ak teranga mu ne kon bu len galan ko jigen ni ngir jël len ci la ngeen len mayon ci may bu ñëk illa ay yatina bi fahisha ludul ñom jigen ñu andi nak njombutef mu bayina wala mu bayina njombutef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def ay njombutef moy def lo xamne li rafetut muy lu melni njaalo wala yoy mu ko def ci sa bir kër yalla neena su baba nak legi teretuma len na ngeen galan koor buñu xatal len ñu fay len ci ñibi na ngeen buñu xatal galan koor len ñu fay len ci ñibi ndax ku nekk jaamur diko seyel war lo am droit nak difa def njaalo wala nga fay duggal geneen goor go xamne gi neex wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñek jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc bil ma'ruf ci ñek bu len japp ni ñoom seeni jaam la ñu ngeen yor dedet na ngeen len denc ci ñek denc ni wo xamne ni ngay wax ak mom day yiw ni ngay jëflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom di ko deg mu ne dedet wa ashiruhun bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu bu ma sana ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dedet mu ne kon worna bokku te goor ñi nga xamne bu ñewé dañ lay gëdd ci kaw buñ tolla ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatullahi wasalamu alayhi daaw ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy diinul islam fokk defé kon ku yor jigen dal da ngay jëf ak mom muamala ma'rufa te moy wax dina tey jëflante gi na tey tabarakallah fa in karihtumuhunna bu ngeen leen sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sip yalla ne fa fa khayna an takrahu shay'an ngeen sip ci ben jikko wayaj'alallahu yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yiwu bari wu ngeen yegut yiwu bari wu ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ming koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor wërta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne mën na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ni nun la len yalla moñe day am jikko bu la neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mokay fajj parce que plus ak moyen rek lay nek bo le nak man le plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo dox suñu borom tabaraku taala lool la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindi dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bu la tonto nga duggu ci ron gi dafa naqari der ak mana tontu waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lool waye naqari der lool ci mana tontu noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari der gi rek nga muñu ko nga tak jigen jo xamne tabarakal tax ko rafet mom boko xolé do kontan lool waye bu togge ba taj ko ñepp dañ nan fuñ togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaaraku ta'ala binde ndax ku dul yalla mato goor ñi it kat lool nek na ci ñom da ngay am jëk jo xamni ji mom dépense dal bokko laaje kanam gi day selseli rek tabaarakallah waye nak mom bu dépense bi xasse wël sax nak da ngay nañ ba nopi bu la waxtaan le rek saxol sedd lool tam dang koy muñ digënde soosu nonu la yalla tabaraku taala boole nit ñi ñuy dencante kenn ku nekk la nga manki sama rom ñew pour motali ko motax ñuy wax baat bi zawji moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la police nga won day am ku ñew nek sama yeen wala nga nek moyen sax yow ko gor ki ku jigen ki ñew nek sa police lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré wu tabarkalla sama borom neena wa in aradtum su gen beugé istibdal zawjin remplacer jabar makana zawjin place jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen bëgg remplacer khimtaran alal ju bare bare bay fala ta'khusu bulen jël minhu ci alal jaxé andara manam am nga ñenti soxna sa xel gis benen jigen bo xamni bi xemem ngoko nga bëgg wañi kenn pour jël kenen ndax daw la ca tégué su boba nga bëgg nak fassé ki yalla néna bul ko fi laaj alal bul jël alal ji dé nang ko bayyi rek su féké nang ko bayyi mu yobbu xintaram alal ji bare bare bare waw ata akhusunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtanan ci sasal ko ci togn wu ismam mubina ak bakkar buri bu len ko def lol bakkar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yin sax nak ngeen def beug defé define wi ba nopi beug jël ala ji mo wa qad afda ba'dukum ila ba'd te bokon ngeen sangu wa qad afda te bubun ba'dukum len ci yeen ila ba'd ci len mas ngeen bokku yag sa soxna so mbalan ngeen sangu tay nga beug nak jël ci mom alal wa akhasna minkum jëlon nañ ñom jigeen ci yeen misaqan ghaliza kolere gu deugar mu ne kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha fi an-nisa fa innakum aghastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah akhrajahu muslim yunus bin nana sallallahu alaihi wasallam na ngeen ragal yalla ci jigen ñi ndax ci koolut yalla ngeen jotté ci ñoom daganal banexu ci ñoom ci baatu yalla ndax jakka ji ñi dajé jang fa fatiha julli ci yunus bi ne diw ñaanal nañ ko diw ñu jang fatiha julli ci yonenti bi ne diw may nañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigeen ñi dagan len na ngeen bayyi xel ci jigeen ñi te ragal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masnay khutba ben bis daal ne yeen nit ñi bayyi len cyan gu bari gi ngeen defal jigeen ñi ndax cyan gu bari bu don ci rangay aduna wala mu di ragal yalla kon yonenti be len koy dakk fu sallallahu alaihi wasallam ben jigen daari jog taxaw bimu jexale ne ko yow amar yalla dal daf ñu bëgg jox nga di ñu xaj munuko ha munuko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahunna khintaran na xam nga khintar munuko moy alal ji bari munuko nak bayyi ñok li nga xamne mom la yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxul ñu xamne joxuñu ko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural umar dal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa aqta'a umar jigen jaar na ci deug Omar Jumna ku nangu won deug la mom Omar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al-kashaf ci jukki bu ñëk ba xatum ñet témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and na ñun ci suñu tafsir al-Qur'anul Karim ñu leen di jox dajé insha Allah subhanahu wa ta'ala ca ajuma jël di ñëw ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yalna yalla sembeertel ci suñu ko alquranul karim bolé ñok mom fil hayati bolé ñok ñom fil barzakh ci muy khabru bolé ñok ñom buñu dékké inshallah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tégg ak mass suñ ko warta tégg wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di seen mbokk cheikh aline fall wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جوري سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو باني داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويسو خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabaaraku ta'ala mi ngi doon denkaani ñu yor jigen ñi yor mu rafet maytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu tere ñu nak ñu lek seeni may manam cian yi nga xamne mom lañ di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala di ñu tuddal jigen yi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak len daganul ñu tak len muy ñetti guru bi jigen ñi mbokk gu jégué tax ñi walu goro mo tax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom motax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñet manam suñu ne mangu yi dañ ko wërale ab ñet na la wër ne sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañoo haram tak moy dañoo wërale ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni lañ la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar té fekk si ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji ma nga ku nekk so ci bëggé papaaya meññ ca ciow moy bari rek waye mango du meññ papaaya papaaya du meññ mango sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nekk na nga len teggi kep kum fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratul nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al aslat dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi néko man dama la jappé dom wayé nak dana dem ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam taggo ko ci li nga wax ba xam ba mu dikke fa anzalallahu wala tankihu ma nakaha abaukum bu len tak mukk jigen gu sen wajur wu gor tak nako so deme ca tafsir bi ni tude al-qurtubi da ci fek li wala ca asbabun nuzul yalla ne wala tankihu bu len tak yen gor ñi wuti jabar bu len tak ma kep ko xamne naka hamas nako tak abaukum seeni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy ben jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru gor mas nako tak aram na ci yow nga tak ko bepp jigen bo xamne sa wayjuru gor mas nako tak aram na ci yow nga tak ko illa ma qad salaf ludul la wess won ci jahiliya mudi ci ceddo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbiriya dañ doon palamtu rek innahu taqsa jabari bay kan nek na fahishatan dilu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu jabar lolu yoon la wo xamne rafetut so setlo maratibul qubhi muy état bi nga xamne moy état bu bon giñu fi tuddu moy doom adama li bon ci mom ñetti état rek lay am moy fil uquli fi shara'i fi al adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbirmi wala bañ go xamne aada koy bañ mbirmi ni sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa bay ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xela ko bagn so jele wa maqta moy shari'a ko bagn bo jele sa'a sabila moy al 'urf wal 'ada ñoko bagn kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkallah kenn wuru ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku taala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti groupe jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki ngoro tax mëno ko tak juroom ñaari jigeene ñi ni yow xamne dañu la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañu ko lim legi mudi ndey yi doom yu jigeen yi rak yu jigeen yi wala mak yu jigeen yi bajjan yi tante yi doom bu jigeen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor doom yu jigeen yu sa rak ju jigeen jur wala sa mak ju jigeen juroom ñaari jigeen ñi dañ la haram ba faw biñu ne al ummuhat muy ndey gi nak ci la mam yi dugg buñu ne banat muy doomu jigeen yi ci la seen doom yu jigeen ju dugg buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam mok sa papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante it mo xam ndax dafa bok ak sa ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ni arama tak ki mbok kon juroom ñaar ñooñu la so ñewé ci nampit juroom ñaar aram ja ni nga xamé ne juroom ñaar ñoo aram ci ak mbok bu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay ji nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy ndey ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal ndey ak bay wala ndey wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp ni aramon ci juroom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay dafa arama tak jabaru sa dom ji nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar daf la haram waye sa yaayu jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qaida ci usul day wax ne al aqdu ala al banat yuharrimu al umhat والدخول بالامهات يحرم البنات مانام دوم موم سين لاكو ماي ريك يايام حرام نلا ياي نك سين لاكو ماي بالا لا دوما حرام داغا جوتيك ياي لولو لو جارا تاك لا مو ام جيجين ньо خامني دنج لنا ارامال ريك اب دير ريك لا تخ ньо ارامال كو سو دنجي ريك مو داغان موي moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bokk ndey ak bay nga bol len tak dafa haram loolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi boole ca moole jigen ak bajjanam denci len ñuy sey dafa haram moole jigen ak tantam ñuy sey loolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koko dafa harama tak wala ku nek ci udda so len sété dara nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang yalla neena hurrima 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday kenn du tak ndayam kenn du tak nday ndayam kenn du tak mame ndayam luñ ko yokowé rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen ken du jur dom ju jigen ba nopi takko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa aram na ci yeen batay akhawatukum sen rak yu jigen wala sen mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep aram na la wa aram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak baye wala baye kep wala nday kep tek fa aram na la waru ko tak wa aram na batay khalatukum seni tante tante ji bok ak sa nday nday ak baye mba nday kep mba baye kep boy tak jabar nang ko fa baye aram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur yen koy wax yen dom frère ku gor ci nga bokal nay kep mba bay kep ma nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti aram na batay dom yu jigen ni sa mag ju jigen mba sa rak ju jigen yen koy wax sœur ñoñu tam aram nañ wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga macc ben yoon macc ñaari yoon macc ñett yoon jëm kaw jigen jojé aram na la domam aram na la sœuram aram na la bajjanam aram na la tantam aram na la domi frèram domi sœuram lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen té fekk férego nga namp ci ñetti macc jëm ñent dalay haram amma ben match ak ñaari match al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen jep guy nampal war nga baye xel ci lolu baye xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor te ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay bayyi xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer lu ko moy su nambe ci jigen nga jël dom ja jox ko bolle ñom ñaar sey ba nga fas du bax te it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baxut imam ja ko fas lam fas baxut mom mi tak lim tak baxut jigen jiñ tak ci ko tak baxut dom ju ci juddo kenn du ko mëna yar lolu kon jarna bayyi xel bu bax jigen ñi nga xamne ñoo toll ci nampal wa aram na batay akhawatukum seeni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen ji la nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su boba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeen bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aram na batay ummahatun nisaikum sen day jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jitle yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seni keur baatu ñi ngi ci seni keur nak nekul khayd ba nga xamne bu nekul sa keur dalay dagan dedet القران نون لاي وخه انما هو للغالب لان الغالب انها تكون مع امها ويتولى الزوج تربيتها وهذا بالاجماع مودي بني ناي في حجوركم جبلو وون تا بو نيكول سكر دالاي دغان ديدت القران موي وخه نون كون جيجين جيغا خامني دنج كو تاك موي نييو اندي والي دوم دوم جوجو نيك دوم جيدلي من نسائكم تمو جورك موم جبر جوجو دا فا حرام التي جيجين جيغا خامني نك دخلتم بهن جوتي نين اك نيوم ان نين ليغا خامني موي خيو تي ديغنت نياري واي دنجانت جيكر اك جبر لولا خيونا سين ديغنت سو بوبا دوم جيجين جي aram na la fa in lam takunu su fekke yeen gor ñu nekulen dakhaltum bihinna duggu ca ndeyya manam jotek ndeyya fala junaha nekul bakkar aleikum ci yeen di tak doomi jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la nuy ci andi waleb jank nga ne ko ki kum don mu ne diw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga dugg ci dom ja soko defé nak aada moy jima jog dal ci sa kaw né la li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax légui bu fekké tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey dal haram ndey nak soko také balala doma haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey ji nga xamni mo jur dom ji jigen joji الله اكبر وارامنا باتاي حلائل ابنائكم سين جبري دوم جوغور الذين دوم جوغور جيغا يوري غا خامني نا من اسلابكم نيغو جوغو سي سين ديغ مانام دوم جوغور جيغا خامني ياو سي سا بوب ياكو جور سي سين ديغ بو فاسي جبارام جبارام جوجو دلا حرام اما نك سو فكي نا دافلاي واخ بابا ريك wala na jay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbé bu nga tak aramul islam aramuluko wa aram na batay an tajma'u ngén bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bok ndey ak bay mba ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allah yalla kan nek na ghafuran di balekat rahiman di ko bari yermade allah kan nek na ghafuran di balekat rahima di ko bari nek na ghafuran di balekat rahima ghafuran di balekat rahima di ko bari yermande yalla ñu balte yeram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sangewu men ni sayete bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey dafa haramatak wala fase nañ ko waye iddam jeexut dafa haramatak wala fase wuñ ko jëkërema faatu muy tinji ga jeexut dafa haramatak ñoñu kenn dulen tak ñi nga xamne nak dañu ne ci lool mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire digeen ñoñu nga xamne dañu sangewu ne ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen ndey jor mom mudi digeen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ayji sababu nusul modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañu xex yawma utaf amé ci ay jigen ñan ci amé nak dañu am ay jëkër ñu ragala joté ak ñom ñu dem ci ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko cey laaj ay ji daldi wacc daldi wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu ñi sangewu minan nisa ite bok ci jigen ñi dañu arama tak illa ma malakat mudud la nga xamne mom nako ci xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw nax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi isamul kawafir ba ca nekkon alquran ne won wala tumsiku bi izamil kawafir. Tabaraka taala nena kitaballahi li